राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2059 3 मार्च 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता अनुसर्ग आश्रम राम भगवान ने कहा है कि मम ही वंश हो, इस वंश से ही वो विनाशी। सच्ची बात है, इस भगवान से तो इस साथ जो संबंध है हमारा किसी के साथ संबंध है ही नहीं। एक इस साथ संबंध है, उसके मांस है। इसको याद रखेंगे, एक भगवान हमारे, मैं भगवान हूँ, भगवान मेरे। अगर ये दृढ़ता से पकड़ ले तो बहुत जल्दी कल्याण हो जाए। मैं भगवान हूँ, भगवान मेरे, ऐसे सदा साथ रहते। पशु पक्षी घास फूस वृक्ष लता आप बनाओ, कोई किसी जोड़े में जाओ, भगवान साथ रहे। नर्क में, स्वर्ग में, वैकुंठ में, मृत्यु लोग में, सर्वश्रेष्ठ मृत्यु सन्निविष्ट, ऐसा अपना कौन है? ऐसा भगवान का समान अपना कोई नहीं है, कोई नहीं ऐसा। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। अगर ये बात कर ले भगवान ही मेरे हैं, भगवान का ही मैं हूँ, निहाल हो जाए। सच्ची बात है एकदम। और सब मिले विष्णु है, मिले विष्णु है, मिले विष्णु अपने नहीं होते, मिले हुए है विष्णु तो है ही नहीं वो हमारे। कितनी बढ़िया चीज है, कितनी उत्तम चीज है, कितनी श्रेष्ठ चीज है, मैं कोई कह नहीं सकता। घर की चीज अपने घर की, खास भगवान हमारा, हम भगवान के हैं। कितनी बढ़िया चीज है, कितनी उत्तम चीज है। और मेरा कोई नहीं है, और कोई नहीं है मेरा, एक भगवान मेरे। ये दो बात है बहुत बढ़िया, सार चीज है, सार। दृढ़ता से मान ले इस बात को, मैं भगवान हूँ, भगवान मेरे, मैं भगवान हूँ, भगवान मेरे। जैसे छोटा बालक बोलना सीख गया तो माँ मेरी है, माँ बड़ो भाई हाथ में गोद हाथ रखता तो पहन देता है, तेरी माँ नहीं हुए, माँ मेरी है, मेरे हुक्म से हो जाएगी, मैं हुक्म दूसरा हो गई, माँ मैं तब देख लू मेरी माँ है। ऐसा भगवान में से हो जाएगा, भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ, निहाल हो जाते। और मेरा कोई नहीं है, मेरा तो गिर बात दूसरों ने कोई, निहाल हो जाते, निहाल। तुम्हारे बैठती नहीं बात, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, सदा साथ में रहते। ऊंची चीज नीचे जुड़ में जाओ, पशु पक्षी बन जाओ, घास लता वृक्ष बन जाओ, ठाकुर जी साथ में रहेंगे, और कोई साधन नहीं। शरीर को मेरा मेरा मानो, स्वर्ग लाल रुट जाए, कोई शरीर साथ में नहीं रहा। दृढ़ता से मान लगे मेरे ही है, मेरे तो वेदर को पार दूसरा न कोई, मेरे तो वेदर को पार सार चीज है। इस अंश जीव अविनाशी चेतन हमारा सरस हो रहा है, इस अंश जीव अविनाशी चेतन हमारा सरस हो रहा है। क्या ये बढ़िया बात है, संतों ने कह दिया भगवान से कि आप तो आप घिरे रहो अपने, तुम नहीं मानो, मैं आपको अपना मानता हूं, आपके प्रति नहीं रहेगा, मैं आपको आराम दूंगा, आप मत मानो, मानो मत मानो आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हो, आपको छुट्टी है बोल दे, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, भगवान ताकत नहीं छोड़ा नहीं, हस्तवर्ष भी है या तो उसी कृष्ण की मत होती, क्या हो तुम मां छुटा है जा तो निमल जाम धीम हो रही, मैं हृदय से हे जाओ तो वीर बदूगा तो कैसी प्रेम की बात है, स्नेह की बात है, भगवान मेरे एक बात हो जाए कि भगवान के सिवाय कोई मेरा नहीं है, बस केवल भगवान मेरे है, ऐसी बढ़िया बात। भगवान कभी नहीं छोड़ते, किसी को नहीं छोड़ते, भगवान की निंदा करे, भगवान का खंडन करे और कमल से लगे कि भगवान का नाम उठा देना, सब संसार में उठा देना, तो ही भगवान छोड़ते, भगवान को अपना मान ले, बहुत बढ़िया भगत होते हैं, केवल भगवान को बड़ा मानने बस, आप मानो मत मानो आपकी जो प्रसन्नता जो मरो, ज्यादा राज्य करो, मैं अपना मानता हूं, मैं स्वतंत्र हूं, भगवान को अपना मानना प्रधान, भगवान मेरे, कितनी आम ही बात है, हर समय ये दृढ़ता से रहेगा, अन्य मौत रहेगी, मस्त हो जाएगा, अपना अपना करने वाले रोग आ गए, प्रिय स्वाम रोज से थी तेरे को प्यार कहते हैं, रुलाएगा तेरे को रुलाएगा, आप मजा तो रोगे तो मजा तो रोगे, अरे भगवान में आपने मान लो तो मौज हो गई, ऐसा अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं रघुपति पति, मैं सेवक रघुपति, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ऐसा भी मान जाए नहीं भोरे, मैं रघुपति पति मोरे, मेरी पक्की बात है, सच की बात सिद्धांत की बात निहाल करते निहाल। हर देह की मनी दुख देने वाला दूसरा हृदय गुण मेरे तो फिर धन को पार दूसरे न कोई मेरे तो वही है। मेरा भाई की बात बहुत श्रेष्ठ बड़ी श्रेष्ठ बात उत्तम बात है बड़ी मैं तो इधर को पर्जनो ऐसी बढ़िया बात है ये और मिलेंगे नहीं सब मिलने भी सुनने वाले मिलने भी सुनना प्रकृति मात्र के इतनी चीजें सब मिले भी सुनने वाले है ये पहले से मिले हुए बिजर तो है ही नहीं डरे डर का मजर तो शादी ऐसा कौन है संसार में आनंद ब्रह्मांड है पर अपनी चीज हुई है ही नहीं तो फिर सब झूठो है संसार मौज हुई मौज शांत है कोई हमारे लिए नहीं कोई वस्तु हमारी नहीं कोई व्यक्ति हमारा नहीं कोई जाति हमारी नहीं कोई समुदाय हमारा नहीं हमारे केवल है मगर वंश हो जीव वंश की बिना से भगवान के समान कोई हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं ऐसे भगवान से विमुख हो गया उन्होंने आनंद आनंद आनंद खूब आनंद आनंद कितने आनंद की बात है थी जे आ बात मान ले आदमी तो नाच ला गया खुद लग गया भगवान है वो मैं भगवान मारे है लाभ मैंने कोई हरी भक्ति से माना भक्ति समान कोई लाभ नहीं है लाभ मैंने कोई हरी भक्ति से माना पर भक्ति समान कोई लाभ नहीं सब संसार लाभ है ऐसे परम पहलू और सर्व समर्थ हम आदिर देवाना मर जाए सर्व सब प्रकार सब आदि सबके माता पिता सबके गुरु गुरु हरियाण पिता मे जलता माता दाता पिता माँ भी मैं हूँ बाप भी मैं हूँ सगा भी मैं हूँ मित्र भी मैं हूँ भगवान का समझ जोड़ लो मैं से जोड़ लो प्रेम से जोड़ लो दूसरे ज्योति भगवान मिली ये माफ कर देना सौ गुना माफ है सौ गया फिर बोला मैं तो ज्योति भगवान ऐसा कोई हुआ नहीं कोई है नहीं कोई होगा नहीं हो सकता ही नहीं किसी में ऐसी सामर्थ्य है ही नहीं ऐसे भगवान है हमारे लोग धनियावती माता है, राजा मारा है, महाराजा माता है, मिनिस्टर माना है, मर जाएंगे बेचारे। राजा मिनिस्टर से मर जाए साथ ही तुम भी मर जाओ। जो मेरा तो हुआ दूसरा भाई, ऐसा मालिक कोई मिलेगा नहीं। मार बाप और भाई संबंधी कुटुंबीर मित्र सब कुछ एक जगह ही। तो विद्या द्रविड़म धन संपत्ति विद्या शक्ति अनंत ब्रह्मांड लाभ है, ऐसा कोई नहीं। घर करे भगवान घर करे पाली बांधने से तो हर उम्र सफल जाए। हाँ तो समझ आती बोल रहे माता ने दिखाना लगे अकाल ने बीच बोलो ने सुहावता ने कान लिया बीच जा कपड़ो दीजिए मान दो तो मैं भरा ऐसा मार कपड़ा तो दसी तो दसी सर पर रोगड़ी थोड़ी कर दसी मजे दिया एक दिन तो दसी बोले सुबह समझाओ जी बजारा निशेल गया थे मृदंग ताल बजाओ जी बेटी दिशा से नानी बजे राजी हुई फिर लाया तो पिताजी याद हो गए भाई है क्या बस थे आ गया मैं तो सौ बीरो है वो पीछे और नरे भाई सब ही गणी मारे तो मेरा भाई सब ही गणी गोविंद गोविंद नारायण नारायण नारायण नारायण।